Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, lănădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Sfinților și îndutorilor, lăudaților, apostoli, cu ale Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat și acelor din preună cu dânsul, a cărora pomenim o să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru Ioan Gurdeau, Patriarh Constantinopol, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Pânăle tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, nimic nu este mai greu de dus în lume, în viața aceasta pământească, decât robia. Dar dintre robiile în care cade omul, cea mai grea este robia păcatului. Că robia cea umană, deci împovărarea de către oameni, o mai duci cum o duci, cu greu, dar cea foarte greu de dus este cea a păcatului. Fiindcă aceea roade ca un vierme neadormit în conștiința ta, mereu trezindu-te că ești neîmpăcat cu Dumnezeu și în felul acesta ducându-te până în ceasul sfârșitului tău vrăjmaș cu Dumnezeu. Dumnezeu prin pilda de astăzi ne arată de fapt această robie cât de grea este de dus. Atunci când Dumnezeu a făcut toată zidirea cea văzută și cea nevăzută, a închegat-o în cea mai mare strălucire fiecare părticică din zidirile sale, dându-le noblețea lor. Dar fiindcă pe noi oamenii ne-a făcut în ziua a șasea și ne-a așezat ca pe niște împărați în toată porfira imperială, materială, ne-a așezat și chipul nostru asemenea unui împărat. Dacă toate viețuitoarele se uită în pământ, că de acolo se trag și toată viața lor, gândul lor și grija lor este doar limitată la a mânca și a subzista din cele necesare trupului, iată că pe om l-a așezat Dumnezeu în această poziție de mare slavă, biped și cu ochii privind mereu în sus spre dumnezeire, spre locul din care a căzut, pierzându-l prin neascultare. Această gârbovire a acestei femei de astăzi, care de 18 ani era înjugată cu această neputință, nu simbolizează altceva decât aplecarea sufletului asemenea acestei femei sub povara păcatului. Pentru aceasta și Mântuitorul folosește această pildă de sex opus, deci femeie, simbolizând sufletul din om. Împovărat de 18 ani, privind numai în jos și cum menționează destul de sugestiv apostolul și evanghelistul de astăzi, că era cu neputință să se ridice într-o poziție asemenea semenilor săi. Deci era o robie groaznică pentru această femeie. Nimeni nu putea să o aducă în forma ei inițială. Și iată că o găsește Mântuitorul în ziua sâmbetei în sinagogă. Uitându-se la ea, îi se face milă și atingând-o cu mâna sa dumnezeiască și ziditoare totodată, iată că îi dă acea formă care cândva o pierduse acum 18 ani și se pare datorită păcatelor ei. Acest lucru făcându-se în fața tuturor oamenilor care asistau în sinagogă la cuvântul Mântuitorului, în prezență fiind, după cum spune Evanghelistul, și mai marele sinagogii, avea să stârnească și bucurie și ură. Și să mergem în a spinteca firul în câte părți putem cu mintea noastră să vedem unde găsim urale de bucurie și lacrimă de scârbă. Vedem poporul care, parcă cuprins de bucurie ca această femeie de 18 ani în această neputință, iată, se vindecă doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai marele sinagogii care de fapt învățau în sinagogă legea lui Dumnezeu, îl vedem aprins de mânie. Și parcă căutând să îi încite popoarele spre o ură, spre cel ce a vindecat pe această femeie, imediat ridică tonul mai marele sinagogii zicând: au, nu știți că 6 zile în săptămână aveți de lucru, iar a 7-a este de sărbătoare, pentru ce nu veniți în cele 6 zile să vă vindecați? Ce blasfemie asupra lui Dumnezeu, asupra Mântuitorului! Vedeți dumneavoastră că noi întotdeauna în viața noastră luăm niște palme de umilință, după cât ești de mândru în sine-ți. Și după cât ești de smerit și greșești, iei pe măsura smereniei tale și îndreptarea. Dumnezeu, care cunoaște gândul omului, că este făcătorul minții lui, iată că anume a făcut această lucrare dumnezeiască sâmbăta, să scoată în evidență ura acestui mai mare al sinagogii. Oare ce rău a făcut Mântuitorul ștergând lacrima de tristețe din sufletul acestei femei? Oare ce rău a făcut Mântuitorul când îl vedem mereu, mereu sâmbăta împrăștiind, radiind atâta bucurie peste cei întristați, prinși în ghearele necruțătoare și nemiloase ale neputințelor sau chiar a morții? Dar iată că cel ce te urăște, nici binele nu ți-l vrea, chiar dacă îi faci lui un bine, ți-l refuză. Deci vedem pe acest mai mare al sinagogii cum vrea să scoată în evidență de fapt călcarea sâmbetei. Om nebun ce ești! Oare ce lucru a făcut Mântuitorul acum sâmbăta? Nu a venit precum medicul când vine la pacient cu lădița lui de aparate sau de unguiente de medicamente, ci efectiv a zis cu cuvântul și s-a vindecat acest om. Și pe măsura culturii lui, fiindcă era mai marele sinagogii, a mândriei lui satanice care îl stăpânea, îi dă contracararea, replica. Și zice: fățarnice, oare cine sâmbăta nu-și dezlagă boul și asinul său adăpându-l? Cu mult mai mult aceasta că este fica lui Avram și aștepta ca orbul lumina soarelui această izbăvire. Oare păcat era ce a făcut Mântuitorul? În felul acesta i-a închis gura prin această pildă destul de umilitoare pe el, pentru el. Aduce deci în prezență un bou și un asin. Deci stăpânul casei, având în grija lui animalul, iată că îi se face milă de el și știe neputința din el și sâmbătă fiind, îl dezleagă și dă apă. Deci cu atât mai mult acesta om fiind și sâmbătă fiind, oare nu merita deslegat de această neputință? Și cum lucrează de obicei Dumnezeu, în cele două extreme vedem cum radiază bucurie în mijlocul noroadelor care în simplitatea lor își scoteau asemenea copiilor credința lor. Acele orale de bucurie că acest este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, Fiul Mariei, este cel mult așteptat Mesia. Și iată din coace cel care era prins în chingele neputințelor, îl vedem cum de fapt el era încovoiat, dar în sens figurativ sufletește datorită păcatelor lui și nearătate. Aceasta cel puțin era fizic ca plecată și se vedea că păcatele ei de cândva a adus-o în acest fel. Și iată că se vindecă datorită milostivirii lui Dumnezeu. Pe când acesta, iată-l în poziția verticală, privind cu privirea spre Dumnezeu, dar de fapt era încovoiat el sufletește. Că era prins în acea povară, în acea robie a mândriei, din care cu greu se mai scapă vreodată. Că diavolul întotdeauna luptându-se cu omul, țelul lui suprem este de a te băga ori în corsetul unei patimi care te va stăpâni până la sfârșitul vieții, ori în gheara necruțătoare a mândriei și aceasta crescândă nu face altceva decât să te trântească în mândria luciferică din care nu vei mai scăpa. Deci, toate felurile de curse le întinde satana pentru a-l cădea pe om, pentru a-l prinde pe om și când îl prinde ca pe o pradă, pe cât posibil caută să nu-l mai scape. Deci această femeie, iată că este scăpată de această neputință, că vedem acea legătură duhovnicească, că odată vindecată trupește, o vedem cum se vindecă și sufletește. Că așa cum un animal în curtea ta te cunoaște ca stăpânul lui, fiindcă îl îngrijești și porți de grijă, așa această femeie, fiica lui Avram fiind, căzută în această robie trupească și sufletească, imediat când se îndreaptă din neputința ei vindecându-se, îl vede pe binefăcătorul ei. Și ca drept răsplată îi va rămâne fidelă până la sfârșitul vieții ei. Poate cine știe cum, suferind și vreun martiriu pentru a-l mărturisi pe cel ce l-a vindecat-o cândva. Deci, dragilor credincioși, întotdeauna când te arunci spre a-l ajuta pe semenul tău să te aștepți și de contracararea faptei tale bune. Dacă Mântuitorul a vindecat pe această femeie, îl vedem cum este blasfemiat de cel care păstorea turma iudeilor, turma cuvântătoare a iudeilor, de cel care spunea în biserică despre legea mosaică. Deci întotdeauna când îl vedem pe cel gârbovit sub o patimă, dacă veți încerca vreodată să-l salvați, întâi fiți dumneavoastră bine întăriți și sufletește și trupește, nu cumva să te tragă și pe tine. Și întotdeauna dacă vei reuși să nu te aștepți la o sanale, ci așteaptă-te la trântituri din partea satanei, la blasfemii, la lovituri necruțătoare după valoarea a ceea ce ai salvat. Am spus de nenumărate ori că diavolul caută să-l trântească pe om în general în mândrie. că din mândrie de acolo unde îl trântește nu se mai poate ridica niciodată, doar o minune dumnezeiască. Dacă răsfoim viețile sfinților, vedem nenumărate cazuri de oameni cu mare lucrare dumnezeiască, cu viața ascetică, care sunt dați de către Dumnezeu în grele ispite satanei, ca din acest război să se lămurească credința din el și smerenia din el. Ne amintim de un mare călugăr, chiar dacă era tânăr, dar împodobit cu smerenia, cum diavolul, nesuferindu-i faptele lui bune și credința lui parfumată cu smerenia, este ispitit de diavolul acesta venindu-i în chip de lumină, de înger. Iar când a venit acel pusnic, a închis ochii și a spus: nu sunt vrednic să văd lumina unui înger datorită păcatelor mele. A adus imediat în prezență smerenia din sufletul lui, care era născută din credința lui dumnezeiască. Vine diavolul la un mare stareț, împodobit în fapta bună, în chip de Hristos, chipul lui Hristos. Iar pusnicul închide ochii spunând: sunt nevrednic să văd chipul lui Hristos, cel ce m-a salvat din moartea veșnică. Și știu că însuși Hristos ne-a spus și va veni vremea când vor veni Hristos mincinoși. Și în primul, și în al doilea, și nenumărate celelalte cazuri de acest gen, diavolul nu a făcut altceva decât să lase o putoare în urmă și un blestem afurisit și să dispară. Nenumărate pilde de salvare a omului de către om din această gheară necruțătoare, din această robie nemiloasă a păcatului, găsim în viețile sfinților. Că întotdeauna, dacă vrei să te arunci după unul care se neacă, nu uita că s-ar putea să te neci și tu cu el. Este o nebunie neștiință, n-o să te arunci după cel ce se neacă, că acela în disperare te trage și pe tine. Și totodată este o diplomație, o adevărată artă în a salva pe cineva. Dacă trupește este așa, cu atât mai mult sufletește. Numai duhovnicii știu ce pățesc de la cursele diavolești și de la celelalte care sunt păgubitoare sufletește, celelalte lupte, când se aruncă în a salva un suflet. Îmi amintesc din viețile sfinților de un oarecarele sfânt foarte împodobit în viața lui ascetică. Trăia în Alexandria, în vârstă de 60 de ani și-a lăsat stăreția și umbla prin Alexandria, gândindu-se în sinea lui la femeile care erau în casele de desfrânare. Probabil că atât l-a rugat pe Dumnezeu să-i lumineze Dumnezeu mintea, cum să salveze aceste suflete, că pieirea era iminentă dacă aveau să stea până la sfârșitul vieții în aceste păcate oribile. Și Dumnezeu nu numai că l-a ajutat, l-a și luminat și în final a și biruit. Și pentru osteneala lui a ajuns în rândul sfinților. Și acest om, dacă a cugetat așa, a plecat pe străzile Alexandriei și a consemnat într-un carnețel al lui toate femeile desfrânate care trimiteau în pântecele iadului, a focului veșnic, prin faptele lor antidumnezeiești, anticanonice, mulți oameni. Și lucra în fiecare zi din osteneala lui pe 12 bănuți de aramă. Unul îl lua și îl cumpăra niște bob cu care se hrănea, iar cu ceilalți 11 se ducea noaptea în casa de toleranță. Și îi avizez pe cei slabi de minte care cârtesc și iscodez, să nu cumva să se ducă cu mintea mai departe. Dar împodobit cu fapta bună și mergând cu cuget curat, se ducea și dădea cei 11 bănuți zicându-i: noaptea aceasta rămâi cu mine și odihnește-te. Iar el se retrăgea într-un colțișor al acelei camerii de desfrânare și în genunchi se ruga cu lacrimă și cu post la Dumnezeu, ca Dumnezeu să vină în chip nevăzut și să lucreze în sufletul acelui om atât de decăzut. Apoi dimineața pleca, ostenit, ochii împăjenindu-se, trupul slăbănocit de atâta rugăciune cu foc, ca Dumnezeu să salveze acest suflet de la pieire. Și așa făcea în fiecare zi, până când termina toate desfrânatele și iar se ducea. El mergea în nădejdea că Dumnezeu, datorită ostenelei lui, a credinții lui și a dragostei lui pentru semene lui, pentru aceste gârbove, va lucra în sufletul acestora și va birui. Și lucrând în felul acesta, le lăsa un răspuns: să nu spuneți nimănui viața mea și ceea ce fac eu, ci din contra să mărturisiți că eu am venit pentru desfrânare. În toată cetatea era doar de blasfemie, fiecare din oameni care îl vedea batjocorindu-l și scuipându-l. El știa în filozofia lui, mintea lui înțeleaptă, că trebuie să primească așa ceva, dar în fața ascunsă a faptei lui trebuia să salveze aceste suflete. Nu era ușor. Aș putea să spun că trupește poate era mort, nici nu se gândea că un om care trăiește după Dumnezeu îi este scârbă de toate aceste lucruri și cred că mulți dintre dumneavoastră îmi dați dreptate. Dar iată că el lucra pe acest fundal al dumnezeirii, a acestei sensibilități sufletești. Și mereu făcând acest lucru, iată că venea vremea când Dumnezeu lucra în acele suflete și acele femei părăseau casele de desfrânare. Unele se căsătoreau legitime, altele se duceau în lume trăind o viață curată și în mare pietate. Altele poate se duceau în mănăstire și în felul acesta salva niște suflete. Una din ele s-a apucat să spună despre ceea ce face acest pusnic și imediat a doua zi s-a îndrăcit. Cei din Alexandria, văzând-o pe această femeie îndrăcită, nu au făcut decât să creadă cu mai multă ardoare că acest om merge spre desfrânare în casele de toleranță. Dar lucru acesta a fost cu mare ocară pentru cei clevetitori. Auziseră de acest pusnic Sfânt Ioan cel Milostiv, despre care am mai povestit în rândul trecut. Dar Sfântul Ioan, pățind ceea ce a pățit în rândul trecut pentru clevetitori când a arestat pe acel pusnic, nu l-a mai arestat pe acesta. L-a lăsat știind bine și având încredere în fapta lui dumnezeiască. Și iată că în felul acesta lucrând a venit vremea când diavolul a lucrat printr-un tânăr în Alexandria, l-a prins de mânie pe acesta și l-a pălmuit pe Sfânt. Iar Sfânt i-a spus: și tu vei lua în puține zile o palmă și așa vei țipa încât că toată Alexandria te va cunoaște. Lucru care și pățește, că Sfântul, ajungând la chilia lui, moare. Și în momentul când a murit, diavolul l-a pălmuit pe acesta încât că atât a plâns și atât a se zbătea că a venit toată Alexandria să-l vadă. Și știa că nu are izbăvire până nu se duce la chilia aceluia să-i ceară iertare. Iar când s-a dus, a deschis ușa, l-a găsit în genunchi și cu o hârtie în mână. Era mort. Și scria pe hârtie: bărbați alexandrini, niciodată nu judecați pe nimeni până nu va veni Dumnezeu cel drept și va judeca drept. A dat o palmă de nedescris și acelora și pentru cei ce vor să-și îndrepte viața și pentru noi toți. Ne amintim din viața Sfântului Constantin cel Mare, când biserica, fiind tare tulburată datorită disensiunilor dintre episcop și preoți, că veneau scrisori de blasfemie unul către altul și toate ajungeau în mâna împăratului Constantin, iar împăratul le primea și cerea o lumânare și necitindu-le le ardea și apoi rostea. Dacă aș vedea un episcop, un preot sau un monah păcătuind, l-aș acoperi cu porfira mea imperială ca altul să nu mai vadă. Iar eu aș zice că n-am văzut niciodată. Deci iată fapte bune la oameni. Cine nu greșește? Dar în general, diavolul vrea ca să te bace în cele mai grele păcate posibile, din care cu greu îți va fi ca să mai ieși acolo. Deci dacă mergem pe acest drum sensibil al mântuirii omului, iată pe acea gârbovă cu cât preț este salvată din gârbovirea ei, că Mântuitorul vindecând-o, Dumnezeu fiind, ia în obraz blasfemii de la cine? De la economii tainelor lui Dumnezeu, de la cei care tot de Dumnezeu erau instituiți. Că pașii omului de la Domnul se îndreptează. Deci iată aici acesta, luându-și în mare curaj acest travaliu de a salva atâția gârbovi, vedem cum moare pe acest altar al acestei salvări dumnezeiești. Deci, iubiților credincioși, acesta în definitiv, până nu era bine întărit în cele sufletești, ca nu cumva, întinzând mâna, să ridice pe unul căzut să cadă și el nu a pornit la drum. Iată cum suferă ocări, cum suferă blasfemii, cum merge ca o corabie prin toate stâncile, prin toate aizbergurile, prin toate valurile, cu orice preț să ajungă la acel liman unde și-a propus. Deci să fim perseverenți în drumul nostru creștinesc. Întotdeauna când vrem să facem o faptă bună, să știți că și diavolul vine imediat și te împiedică cu diferite curse posibile. Spunea Iisus Irah, tinere, de vrei să sujești Domnului, pregătește-te de ispită. De vrei să postești, de vrei să ții o viață curată, de vrei să te rogi, de vrei să te ridici pe niște culme ale duhovniciei, întâi așează-ți bine temelia ca nu cumva venind aceste furtuni să te dărâme. Foarte greu te mai ridici din aceste dărâmări ale satanii. Îmi amintesc de Sfântul Iacob Persu, care creștin fiind s-a lepădat de creștinism și s-a întors la păgânism. A ajuns, parcurgând toate treptele sociale, până aproape de împărat și acum privea la supliciul celor care îl mărturiseau pe Hristos. Atunci, în momentul acela crucial al vieții lui, s-a aprins scânteia din sufletul lui, scânteia de Dumnezeu, și a adus aminte cândva el a crezut în acest Dumnezeu, care acești oameni atât de inocenți și cu atâta zâmbet mers spre moarte, mărturisindu-l pe Hristos. Și atunci, când aceia mureau, fără frică, i-a spus împăratului că se leapădă de păgânism și se încreștinează. Îl îmbrățișează din nou pe Hristos. Evident că el știa ce l-așteaptă. Și ca să vedeți ce înseamnă această ridicare când vrei, în așa supliciu l-a trântit ighemonul, încât că i-a tăiat toate încheieturile de la mâini și de la picioare, una după alta. Deci nu i-a tăiat o mână întreagă, ci i-a tăiat deget cu deget și fiecare falangă. Și cine știe cum în cruzimea acelui om îndiavolit, poate cu crești fierbinți sau cu toporul sau smulgându-i falangele, în felul acesta lăsat să se chinuie. Doamne, câtă nebunie în capul oamenilor acelora de atunci, dar în acestora care astăzi sunt fiii strănepoții acelora. Că scris este, săturatul sau de prunci și-a lăsat rămășiță pruncilor lor. Deci s-au săturat de pruncii mânii, dar atunci și-au lăsat rămășiță această otravă pruncilor lor. Acest sfânt a mărturisit pe Dumnezeu ridicându-se din această gârbovire ale pădării de Hristos până când i-a tăiat toate mâinile, amândouă mâinile și amândouă picioarele, rămânând doar un chip, un bust. Și în final, evident, că trebuia să-i taie capul. Mă cutremur de câtă tărie, câtă credință în acest om de a se ridica înapoi din care a căzut, din cinsta de a fi credincios. Nu vreau ca să fiu interpretat greșit că am ales aceste pilde, că vreau să transmit cine știe ce în dumneavoastră, în conștiințele dumneavoastră, dar vedeți cu cât greu iubire. Cu cât greu se ține pacea în casele dumneavoastră, cu cât greu îți ții un zâmbet pe cât posibil să-ți fie, măcar în fiecare zi o licărire de o speranță, o rază de lumină. Dar cât de greu este ca să te împaci cu Dumnezeu, cât efort faci ca să ții această pace din care curge atâta binețe și totodată atâta dragoste, care revărsată, inundând casa, vă umple pe toți de vioieșie. Deci cu atât mai mult cât de greu ne împăcăm cu Dumnezeu. Iubiților credincioși, toate cad sub incidența credinței, iar credința cade sub incidența dragostei de Dumnezeu. Nu ne trebuie altceva decât să luăm aceste pilde de bun augur și ca niște izvoare de învățătură, fiindcă ne confruntăm în viața noastră de zi cu zi cu aceste cazuri în care suntem puși în fața sentimentului de credință. Îmi amintesc tot din viețile sfinților de un oarecare tâlhar care, prins fiind în furtișag, a fost legat, bătut și dus spre spânzurare. Dar în bătăi a tras după el pe un oarecare tânăr, spunând că este complice cu el. Acela nevinovat fiind, i s-a dat sentința de moarte și când să-l spânzure pe acesta tânăr, primul acestuia atâta i-a mai rămas. Lăsați-mă, vă rog, să mă uit către răsărit, către Domnul, că în numele căruia m-am botezat. Iar când au auzit călăii că acesta este creștin și s-a botezat acum 7 luni, a lucrat Dumnezeu în inima acelora și totodată diavolul n-a mai putut suporta și a intrat în inima acestui tâlhar. Și a spus, lăsați-mă să mă închin către Serapis și Cronos, păgân fiind. Și atunci acesta a fost eliberat că era nevinovat și acela s-a dovedit a fi vinovat. Deci toate aceste gingășii sunt puse pe tema credinței. Așadar, iubiți-L pe Dumnezeu nu numai atunci când avem nevoie, când ne cuprinde mâhnirea sufletul, când lacrimile ne brăzdează fața și nimeni nu ne poate scoate din necaz. Un prieten, bine vedeți cât de greu se ține. Ca să-l ai prieten, în orice clipă a vieții tale, trebuie să ierzi, ca și el la rândul lui să te ierte și să-ți sară în ajutor. Cu atât mai mult dacă vrem să-l avem pe bunul și marele Dumnezeu prieten, nu ne cere prea mult, decât măcar să ne păzim de păcat, și să avem credință în Dumnezeu cel adevărat și nu Dumnezei distorsionați care apar la fiecare cotitură de necaz. Deci să credem în Dumnezeul acesta care a vindecat pe gârbova de astăzi, pe Hananianca, care a vărsat atâta dar în Sfinții Apostoli și după ei a tuturor celor ce l-au chemat cu mare dragoste și cu mare credință în ziua necazului lor. Să știți dumneavoastră că Dumnezeu nu este schimbător ca după timpuri, cum se schimbă oamenii ca trestia în vânt. Dumnezeu este imuabil, adică neschimbător. El niciodată nu-și întunecă ochii, niciodată nu-și acoperă urechile și totdeauna, așa cum vă vegheați dumneavoastră, ființele iubite, cu atât mai mult ne veghează pe noi. Un singur lucru cere, să apelăm la El, să-L cerem cu credință, să-I dăm jertfă de laudă și atunci El neîntârziat va veni și ne va mângâia. Iubiților credincioși, oameni din aceștia care, plin de credință, au știut cum să se împace cu Dumnezeu, iată-i semănați în viața noastră în fiecare zi. Așadar, unii din aceștia îi serbăm spre sfârșitul săptămânii mari sfinți ai lui Dumnezeu, fiecare cum a fost croit de Dumnezeu și după voința lui, cum a adus jertfă lui Dumnezeu. Joi o avem pe Sfânta Mare Muceniță Varvara. Vineri urmează Marele Ascet Sava cel Sfințit, iar sâmbătă Marele între Ierarhii Ortodoxiei Nicolae Făcătorul de Minuni. Deci toți aceștia sunt serbați de Biserica Ortodoxă ca fiind niște oameni care și-au adus aportul la întărirea Bisericii lui Dumnezeu ca niște veghetori neadormiți spre călăuzirea sufletelor noastre. Din nou îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea minte înțeleaptă, să înțelegem ceea ce spune Mântuitorul mereu învățându-ne ca un tată, ca o mamă, pe acești copii care sunt zburdalnici și de multe ori neascultători. Bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.